أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس. نبي سبق دفرني سبق سلام ما سبق واجه هر کله چې الله جل جلاله موسی علیہ السلام ته دا خبره ظاهره کړه چې په دنیا کې د الله جل جلاله دیدار هغه کېدای نشي او د موسی علیہ السلام زیات شوق دا و چې د الله جل جلاله دیدار وکړي. نننی سبق کہ اللہ جل جلالہ موسی علیہ السلام ته چې کوم تسلی ورکړ د نو هغه تسلی ذکر او هغه تسلی الله ورکړ د نو نعمتونه ورته ور یاد کړې چې دا نعمتونه یاد کا او په دې باندې راځي چې دنیا کې دیدار هغه نشي کېدای آخرت کې وکړي. نقال او فرمائل اللہ تعالی دو موسیٰ علیہ السلام دے تسلی دے پارا یا موسیٰ اے موسیٰ انیس تو افیتو کالا ناس یقینن تما غور کرے فخلقو باندے پر رو خبرو سا بیرستان لاتی پا احکامات و زمان سران فاغا اسپارو سپارو دے تورات و زمان سران و بکلامی او دین دا پا کلام زمان سرا چرتا سرا ما بلا واسطه خبری کردی زمان تا سرا خبری شوی دی نکتا زمان زیارت و نکنو تا تما دا فضیلت در کردی چی پا نور خلق و بانده تما پا دو خبرو کی سیوا کردی یو پا سپارو دا تورات سرا رسالات نمراد سپاری دا تورات تی لکر روح المعانی لکی لی او بی کلامی نمراد اغا خبر کول دا اللہ دید موسیٰ علیہ السلام سر بغیر دواسطے نخدیہ دوبر میں فخود ما آتے بس دک تو واقعا چکم فضیلت ما تا تذر کرے چیغت ما خورا کرے وکم من الشاکرین او شق دی باندی دا شکر کون کن دا شکر کون کن شنطامت لب نده چی موسیٰ علیہ السلام نا شکر ہو لکه یو سره موږ گزارې تر ته لکه موږ کاوه د حسخه دا مطلب نه دی موږ نه دی یعنی مطلب دا دی چې شکر باندې مداومت کوه همیشه همیشه د الله شکر او باسه چې کم فضیلت الله تا ته درکړ دی نو بس دا کوه لا په دې باندې خوشاله شي. دا خدا آیات مطلب شو موسی علیه السلام ته تسلی او نعمتونه ورکړه. فایات کی اشکال راضی شیخ دی موسیٰ علیہ السلام تو اوپر میں جمعات تب خلقو بانے مورد پرسالت سر خانائیں کہ نور پیغمبرانم اللہ پرسالت سر پخلقو ورکڑی دیرو پیغمبران تا اللہ رسالت ورکڑے دے و پرسالت سر ہے آغد خلقو نا ورکڑی نسنگ اللہ موسیٰ علیہ السلام تو ادا کوئی خاص فضیلت نہیں هدین علماء دا جواب کلی چه دلتا بی کلامی تکره نور سر کلام هم شوه لی لکه نبی علیہ السلام سر یا نور پیغمبران سر و اغب بلا واسطه نده بل واسطه لی فرشتی پا وحی را غان او داگی پا وحی سر پا خبری گیده او پاتش وکا او یا کسان دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم لکرست براشی اغی سر اللہ خبری کلی رکو اغب پیغمبران دا اولیاء کسان علماء چکم موسیٰ علیہ السلام بودلی ناغا پیغمبران نو پی موسیٰ علیہ السلام پنورو پیغمبرو باندے پدی خبرہ کے پنورو خلقو پیغمبرانو باندے خاص دے چی موسیٰ علیہ السلام سرا بلا واسطہ خبری کلی و دې باندې علماء بیا اشکال کړي چې نبی علیہ السلام سره الله کړی دی د معراج شپه باندې لکه رسو براشي سورته نجم کې فاوحى الى عبده ما اوحى الله په موسی علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام ته ویو کړ دا هغه څه چې وایي کول نبی هم د موسی علیہ السلام ورواله نه نبی دې ځکه دې یو بل جواب کړی چې بس د دې نه مراد دا دی چې انس په پېتو کټما ورکړی هغه الناس په دغه موجوده خلکو باندې نور په امران مراد دی او واقعي چې د موسی علیہ السلام په زمانہ کې چې کوم خلکو د پای کې موسی علیہ السلام ور انسان په اعتبار د منصب او په اعتبار د پیغمبر څنګه چې بنی اسرائیل مبارک کې راځي چې ماته است په فضیلت درکړي ان العالمین په مخلوقات داغی مطلب مون دا بیانو چی زمون دا امت فضیلت والا دے داغی مطلب مون دا بیانو چی بنی اسرائیلو تا اللہ فضیلت ورکڑو دا اغیر زمانے پکڑو نو موسیٰ علیہ السلام تب اللہ فضیلت ورکڑو وروالے پریسانت او پکلام سر اپدک تا زمانے روز تو زمانہ کی نورم کی دیشی لیکن نبی علیہ السلام تب اللہ تعالی دا خصوصیت ورکڑو چی خبری ورسرکڑی وی رسالت دیو دا ورکڑو دا خو آیات باندې وویل چې ته اشکالو دا به جواب ورپسې الله د تورات مسله ذکر کړی او وکټمنا له په الانواع الله ول کتاب ورته د کتاب چې ورکو واپس را نه کوم گمراه شه هغه خبر درته نشته سوره طه حاکمه ان شاء الله راځي دلته کې الله دا خبر ذکر کوي چې تورات کې کومه خبره موجود وي په تورات کې سشی موجود و نداغی متعلق خبر ذکر دی اللہ فرمائی وکتبنا او منگ لکلو لہو دا موسیٰ علیہ السلام دا پر اپل الواحی پر تختو دا تورات کی من کل شین هر یو ضرویش پر دین کے چکم ضرویش وماو عزمتن او پاگی کی نصیت دا بدو خبر میارول او طرف ترا بلل او داسی وعدونا چی پاگی سرز ننر میگی و تفصیل اللی کل شی او بل خبر ادا چی پاگی کم احکامات ذکر شیو او کم واز نصیت ذکر شیو نداغی بہترین طریقی سر تفصیل شیو دانا چی اجمال سو کے پا مطلب بانے نا پوئی دو چی کلا اللہ جل جلال ہو پخبلا بانے نکلو نواکی بیا با بہترین تفصیل زکا اللہ فرمائی و تفصیل نو بلې کې تفصیل لیکل شي ان د بار د هر یو شی ضروري چې کوم په دین ديني ضرورت نو کتم نه الله وي ویل تورات موسی علیہ السلام ته لیکل شي ویل شو ها تورات الله ته د الله تر طرفه لیکل شي ویل شو قران په باور کې دا صحابه و دي ته تورات لیکل شي ورکړل شي دریو جیب نعمر سے فرمائی چی اللہ جل جلال وہ دریسی دنا دریسی دنے پر خلاص پیدا کری خلق اللہ تعالی آدم بیلی آدم علیہ السلام اللہ پر خلاص پیدا کری وخلق جنت آدم اور جنت آدم پر خلاص پیدا کری بیلی وکتبت تورات بیلی اور تورات پر خلاص باندی لکل رے ثم قال اشائی کونی فکانت بیٹو اسی دن توی پیدا شیبت پیدا کری روحلمانی دارے بیٹھے کے لئے نو تورات اللہ و ایمونی لئے کے لئے او پر تختوں کے ملی کے لئے انہا تختے دے سوی یو خبر ندی بارک یہ ہو تفسیری روایات رکھتے تو کوئی دے زبرجد ہوئے بعضی ہوئی دے زمارود ہوئے بعضی ہوئی دے سرو یا کوت ہوئے او بعضی اغاوی دی صدر الجنوی دو بیرو پانی وی بازی وی من حشم دو لرگینا بی واللہ والا او تختای وی یاد زبرجدو یاد زبرجدو سو وی دی بارا کم بازی دویب تفسیری اقوال دی بازی وی گووی بازی وی مووی بازی وی لس وی درین داندہ سو وی اندیوی علامہ بغوی لکلی دی دیو حدیث پا حوالہ باندی چکانت من صدر الجنت تو طول اللحظ 12 ذراع دول اسکتا ہے میرون واللہ وعلا او پکی سنی کلی شیو نو قرآن کے دل پر اجمالی طور بحث نشے چپاگی کے دسلوب دینی ضروریات او پکی نصیت ہو او درے میں خبر ادا ذکر شچے اگر کی دا احکامات کم ذکر ہو حلال و حرام کو کی ذکر ہو نو اگر تفصیلی طور ذکر ہو سے اجمال وغیرہ پر دینو بیادی دے کہ یو خبر یاد ساتھ ہے بعضی خبر دا تورات یا دا انجیل پا قرآن کشتن ہم ریلی کچی اگنی تو دا پا تورات او پا انجیل کیوی لکڑوس کو براشی دا صحابہ و صفات اللہ تورات کے ذکر کرو سورت فتح کے براشی دا صحابہ و مثال جدابا رکھو پا ان کی سجد کا ان کی بھئی او پا دسی دو نشانون بے پتر دو بانی ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل او انجیل کې عمد صحابه او صفات هغه د فصل سره دا غي مثال د فصل سره ورته شی او تیر روح کې کمزورې بیا مضبوط شي بیا ورو لیږي بیا مضبوط شي دا کرامي صحابه ورو نبی علیہ السلام مهنت کو پیدا شي بیا ورو زیات شي او طاقت ورته ملو شي نه یو باج د تورات خبره قران کې ذکر شوی نه مونږ یقیني تور ویل شي چې دا په تورات کې او باندې خبرې داسې دي چې اما کیسه وو د ځان باندې کتابونه لیکلې دي لکه روح المانی نه کته ده نه هغه کې دي چې بنا خبره د تورات ذکر کړې دي تورات کې داو تورات کې داو خو اخر کې روح المانی والا ویل دي ورې کو سات اخبار کثیره الموضوعات فی اسئله موسی فی اسئله موسی ربه واجبته لا ينبغي لمسلم التصديق بها چې کتابو خلقو په دې کې د موسی علی السلام د الله ترمن زبانه ډېر خبرې ذکر کړې دي سوالونه او جوابونه او مسلمان کړي له پاګې باندې یقین نه پکا مده وجه نه ډېر خبرې راځي یو روایت سره پورې داغه متعلق تقریبا یو دیش کتابونه مې نظر نه دي چې دې کتابونه کې شته چیغت نبی علیہ السلام دا امت دا فضیلت بارکی او اگر روایت اگر چی مجموعی تو بوری مجموعی تو حکم دوری دے سندر خوچے اگی که دا نبی علیہ السلام دا امت کم فضائل ذکر شیئی پا تورات کی نو دا که جزی فضائل پنور و روایت که مشتادا دے امت تپار ثابت کی لکہ دا کابی اخبار روایت دے موسیٰ علیہ السلام ہوئی او پیرا تورات کیو قدر چه خدای دی که خوی امت تی بہترین امت تی دا خلق دا فائده دا پارد امر بالمعروف با کئی تبلیغ با کئی خلق با دا غنان منا کئی او قلوبنو قلستنو کتابونو با ایمان راڑی گمراہان خلق سر بجنگی گی تردیب کوئی چه کانا دا جان سر بمجنگی گی نموسیٰ علیہ السلام سوالو کو رب جان امتی یا اللہ دا زمان امتو کرسے قال لي امه محمد يا موسى الله تو فرمایا دا نبی علیہ السلام امت بیاوی رب انی لاجد امه زی امت مم چاغی حمدون دی دا الله حمد بگی او دنور دا ٹیمونو نور دا بگوری دا ٹیمونو خیال بزا دی چی هر کل دیوکار ارادہ کی انشاءاللہ و یا اللہ دا زمان امتو برزے بیا وتا الله ودا د نبی علیہ السلام امت بیا وی الله په تورات کې یو امت ذکر شوی چې هغه د کفاره چې کوم مال نه کفارات دی هغه مخری صدقات مخری چې کوم صدقه ته یو مخری حالانکه اول امتونه چې وغي بداس دنه سیزل صدقه به اوکا د اسمان نه به اور راغی هغه به سیزل د دې دعا په قبلېږي شفارس کا کئی جدی شفارس پا قبلی گیا اللہ دا زمان امتو کرزے اللہ و تو اداد نبی علیہ السلام امت دیوی اللہ یو بل امت پا کیرے چیار کل آگئی یو بر زیت قیجی لسنت پر جو بدا آگئی داوی چی اللہ اکبر بولی او چی کلت بر نکتر آکوزی گی ندا الله حمد بکئی السعید لهم طهور زمک دا مخ دا غید پار بپاکوی او زمک با دا غید پار دا مو زیوی کم زیک جدید پاکی حاصل ای دا جنابتنا ندا دی پاکی حاصل ای دا جنابتنا نو پس مک باندی با دا دی دا سی پاکی گی پتای مون سر لگ زنگ چی پا اوبو پاکی گی کم زیک چی اوبو ملو نشی او د اودس آثار مې په خو کې با قیامت کې به د دې د اودس آثار موجود وي چمک به موجود وي یا الله دا زمو امت وګرځي پیغمبر علیہ السلام فرمایل دا چې پتم دا وی امت ته د نبی علیہ السلام امت ته بیا بیا نه یو بل امت ذکر دی دا غیدا صفات چې هر کله دی نه یو نیکه کڅو کې یو نیکی نه کړی نو بیا مته یو نیکی ملایمي او کانی کیو کنو یو پلس کو تا ثواب ملا دیگی نلسو نوالی تر او سو قربا اللہ تدا غی ثواب سیوا کہے نیا اللہ دا زمان امتو کر جائے نبی علیہ السلام وی دان دا غی صفت دا دا نبی علیہ السلام امت او بے او یا اللہ یو بل امت تے چاہا امت مرحومہ دے کمزور دی یا رسول الکتاب آئی تب کتاب ملا دیگی دا غی بدرید علیو بزالیمانی بل بمیان رو خلقی نیکی بیمی گناہون بیمی او بعد بسابق بیل خیراتی تشی نیکی بی کری و یا اللہ تبا پتولو بادی رحم که یا اللہ دا زمان امتو بردے پیامبر لیسر اللہ و تویدہ دا نبی علیہ السلام امت بیاوی اللہ پا دیکی امت ذکر دے چی دا غی کتاب پا دا غی پسینو کی او د جنت والے چکم ایک کپڑی دی مختلف رنگون والے کپڑی اغبا چی او دا اغیر دا موز دا پارسط بای سنجی پرشتی خپل سپون سمائی او دا دی اوازون و جماعت کی دانسی میلے کسنگ چی دا مچو آوازی دا گبین دا مچو آوازی دا سی گلے گلے ذکر بکی او دی نبی او تن جہنم تنزی ترسو پوری چی او کس دمر دا آخرت نغافل نشی چی اغت ایساب کتاب دا سی خکاری لکا دنیر نی او پوری کانی پروتی بس بس بالکل داغي کان نه سړي سره فکر وی نه څه پروا وی کم سړي چې اخرت د کرنګ یو ورځ یو پورې طرف ته د کان په مثله یو ګرځي څنګه داغي څه فکر نه ده حاصلول فکر نه نه صرف هغه د بازار ملاوي کې نور به معقول شي یا الله دا زما امت وګرځي الله وتعالى فرمایل دا نبی علیہ السلام هر کله چې موسی علیہ السلام تو سلام دا ټول خبرې وویل او تعجب وکړ چکمه الله دې نبی عليه السلام امت ورکړي نو یې لیتنی مینا صاحب محمد کاش چې دې نبی عليه السلام د ملګرو نه نو الله ورته وحي وکړه او هغه ته خپل فضیلت برامه ته پاکستان دې په فضایل دا آیات ورته دا فضایل چې کوم دلته ذکر دي ان استبیتو قال الناس برسالات و بکلامی تردک کا اخیر آغاز پوری سا پوری کم دارل پا سکین پوری اللہ و تدبی وحیو کلچے اللہ تاتم دیر بہترین پزائل درکلی او دا کرنگی و اون دعوتا اللہ تعالی ذکر کرو سا پوری کم دارل پا سکین نموسیٰ علیہ السلام قسم دارل نرازی او نور خوشالش نبانا علیہ تورات دا خبری که ثابت شي صحیح ده که ثابت نشي نو دا چې کوم فضائل دی روایت کې ذکر دي نو دا فضائل د نبی علیه السلام د امت لپاره د نورو روایتونو هم ثابت دي یوزي یوزي اکثر فضائل چې دی هغه د امت لپاره په نورو روایتو سره ثابت دي فخذها بقوه الله وتوه چې ونیسا د تورات سره بقوه قوت سره قوت سا مطلب انتہائی مضبوطی طریقی سر پدی باندی عمل بکا نو دا قوت نمراد قوت عملی دے کوشش کو لدا عمل وَأْمُرْ قَوْمَكَ وَقْفَلْ قَوْمْ تَمْ حُکَمُكَ يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا چِ اَغَيْ قُلِسِ بِأَحْسَنِهَا حَيْسْتَا اَحْكَامَات دَدِ دې کې یو خبره ده چې الله وتعالى قوم ته دی وایي چې د دې خيستا احکامات باندې عمل ډېر خيستا عمل احکامات باندې عمل احسن ویل کې ډېر خيستا ده نو بعد دې کې اشکال کړی چې په تورات کې غیر فیصل احکامات مو چې خدای پاک په توې کې د ډېر فیصل باندې عمل کوي نو موږ سړي لیکلې چې ټول احکامات یې خستهونه د دې وجه تعالی او فرمایي خسته دا نو چې سپکې نفس حسن او سډیر خسته او سلک خسته او ټول ډېر خسته نو د دې وجه تعالی او فرمایي چې د دې راخې ډېر خسته احکامات دي واضح واضح الله تعالی په خپل لاس باندې لیکلي دي پدې باندې ستا کون ته حکم وکړي پدې باندې عمل کړي اواز لیکلي دي ډېر خسته په معنا د خسته او ټول خسته خسته اواز لیکلي چې دا خسته نه مراد هغه فرایض دي ځکه فرایض ټول کې واجبات ټول کې ډېر خسته دي په نسبت د مستحبات باندې یا مراد مستحبات دي مستحبات په نسبت د مباح باندې مباح کې او کنه کې پنه کې ثواب ته نه ګناش کړ او په مندوب باندې ثواب ملایي کې مستحب باندې پای کې ثواب شته نو به هر حال الله تعالی فرمایي وامر قومك ياخذوا باحسنها فالقوم تقوم مكان چې واخلي ګونی سي عمل کې قادر هسته او احکامات د دې باندې سوريهم دار الفاسقين زرده چې زبر تاسو ته او خیمه هغه کور د فاسقان د کور د فاسقان نشمره کله کور نه مراد کور د اخرت شي لکه بعض مفسرین دا اغسته چې اخرت کې مزه تاسو ته د فرعونیان او د دې کافرانو جهنم کې چې کم ځای دی هغه به توخې خطرناک ځای دی یعنی دا غي نه پوهېږي او بعض مفسرین لیکلي دي چې کوم ته دی وایي چې زبر ته توخې چې تاسو لاندې شه مصر ته مصر به ووینه یا هغه به در توخې یا د عادیانو تمویانو دایونه لیکلی بعد مفسرینو او بعد مفسرینو شام دا عمالکو اغا کون دا عمالکو چکم وطنو اغا شام اغای لیکلی چه مراد دا دینا دا دی سپوری کم زرد چیزا با تاستو خیم یعنی تاستو با داخل کما دار الفاسقین کور دا فاسقانو تا یعنی شام تا او یا مصر تا مصر تا با مور داخل کما او یا مطلب سا اوری کم زبتا استا او خیم کور دا پاسکان یعنی او یری گئی انتہائی خطرناک دا اغی خطرناک زید پا جہنم کی دا اغی نبا او یری گئی مطلب دا دے اللہ تعالی دیتا یرا ورکی چی پدی بانے عملو گئی کینی آغا خطرناک زید او اینا دیر خطرناک دے اسے نتا سو اغی تورش قال او فرمانت انا يا موسى اي موسى اني يكنن ذكيم استفيتك ما وركن تعالى على الناس بخلق باندي برسالاتي باحكامات زما سرا فتورات زما سرا داغي باحكامات سرا وبكلامي او بكلام زما سرا بخبر زما سرا فخوضنو تو اخلا ما اغشی اغا فضیلتو آتای تو کاچ ما در کرد تاتا وکن او شهمشا من الشاکرین دا شکر کون کنا وکتبنا اللہو املکلو لہودد دا پارا فی الالواحی پتخود تورات کی من کل شین دا هر شین درونا معیرتن دا سحال کے چی نسیتو وتفصيلاً فديك تفصيلاً وزاحت لكل شيء دهر يو شيء ضروري ده احكامات وده حلال وده حرام وتفصيل نفقل هواهوني صدي تفطول را بقوة فكوش تعمل بانده وامر قومك وحكمك قوم فلتا يأخذو جدي واخلي عملك بأحسنها قادر خيستا احكامات ده اوریکم زرد چوبا خیمتاسو تا دارن فاسکینا وطن فسکون کو یا سوریکم زرد چی درب کمتاستان بطور اینا نبیادا بشارتی دارن فاسکینا آکور دا فاسکانو چی اغشام دے بتا سفتا کرتا ستا بملوش یا مصر یا ولولی جاتا خمین یا حکوت مجید ساکین کریم خدای یا رسم چې ته حکم په تورات باندې د عمل موږ حکم دی قرآن باندې عمل یا الله موږ قرآن باندې عمل نصیب وګرځي دی تناستا یا اللہ دی معانی اوری دل یا اللہ قدی بان عمل کو جادا زمون یا اللہ زمون سر عمل گرکی سنچے حدیث انا معلومی کریم اخدائی قبر کی مدہ پکار رازی خیرت کم پکار رازی استامہ کتن پکار رازی یا اللہ زمون پکار راولی یا اللہ دا ناستا زمون قبول کی یا اللہ رازی شکل رزان سی ورز سنوان